بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. الرحيم أتى أمر Odredba Allahova došla je. Vi je ne požurujte. Veličanstven nek je on i iznad svih koje mu ravnim pripisuju oni. On šalje meleke s objavom po odredbi svojoj robovima svojim kojima on hoće. Opominjite da nema Boga osim mene i mene se bojte. On je s istinom nebesa i zemlju stvorio. I on neke iznad svih oni koji njemu ravnim pripisuju. On je čovjeka stvorio od kaplje sjemena, pa čovjek odjednom neprijatelj očiti. A stvorio je i stoku. U njoj vam je zaštita od studi i druge koristi, a stokom se i hranite. U njoj vam je i gizda, kad je sa ispaše vraćate i kad je na ispašu gonite. A nosi vam i tovare do zemlje u koju ne biste mogli stići bez velike muke. Gospodar je vaš doista blag i samilostan. I konje, i mazge, i magarce, da ih jašete, a i kao ukras. A on stvara i ono što ne znate. Allahu pripada pokazivanje puta pravoga, a ima i krivih putova. da Allah hoće, sve bi vas uputio. On je taj koji s neba spušta vodu koju vi pijete. A od nje raste i bilje kojim vi stoku napasate. On daje da vam s vodom niče žito i masline i palme i grožđe i svakovrsni plodovi. Doista, u tome je znak ljudima koji razmišljaju. I on je podčinio vama i noć i dan, i sunce i mjesec. A i zvijezde su odredbi njegovoj potčinjene. Zaista, u tome su znaci ljudima koji rasuđuju. I sve ono što je radi vas stvorio na zemlji, vrsta i boja raznolikih. Zbilja, u tome je znak ljudima koji pouku uzimaju. A on je podčinio i more, da iz njega jedete meso svježe. Da iz njega nakit vadite kojim se ukrašavate. Ti vidiš lađe kako more sijeku. Da biste vi iz obilja njegova sticali i da biste zahvalni bili. I on je po zemlji planine postavio da vas ne potresa, i rijeke i puteve, da biste se zaputili njima. I putokaze. A i po zvijezdama zapućuju se oni. Da li je onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara? Zar nećete pameti pouku primiti? A i kad biste brojali blagodati Allahove, vi ih izbrojali ne biste. Allah doista grijehe prašta i samilostan je. I Allah zna ono što skrivenim držite i što na javu iznosite. A oni kojima se osim Allaha klanjaju oni, ništa ne mogu stvoriti. I oni sami stvoreni su. I mrtvi su, živi nisu. I ne osjećaju kad će oni koji im se klanjaju proživljeni biti. Vaš Bog je jedan Bog. A srca ljudi koji u onaj svijet ne vjeruju, samo poriču. Oni su opijeni ohološću. A sumnje nije da Allah doista sve zna šta oni taje i sve što na javu iznose. On zbilja ne voli one ohole. A kad ih neko zapita, šta gospodar vaš objavljuje, oni odgovaraju, pređašnji naraštaja iz mišljotine. Da bi tako na danu sudnjem bremena svoja cijela nosili, a i dio bremena onih koje su na stramputicu odveli, a nisu toga ni svjesni bili. O, kako je užasno to što će prtiti. I oni prije njih spletke su kovali. Pa im je Allah nastambe njihove do temelja srušio. I krov je na njih pao. I kazna ih je zadesila odakle se ni nadali nisu. A potom će ih na danu sudnjim ruglu izvrgnuti i zapitati: a gdje su takmaci koje ste meni pripisivali? Oni zbog kojih ste se svađali. A oni kojima je znanje dato, reći će: danas će ruglo i zlo nevjernike zbilja zadesiti. One koji su meleki usmrtili, a oni nevjernici bili, pa će se pokoriti: mi nikako zlo nismo činili. Jeste zločinili. Allah doista zna ono što ste vi radili. Zato ulazite na vrata džehennema. U njemu ćete vječno biti. O, kako će užasno boravište oholih biti. Onima koji su bogobojazni bili, reći će se: šta gospodar vas objavljuje? Dobro, oni odgovorit će: a oni koji dobra djela čine, imat će dobro na ovom svijetu, a kuća svijeta onoga bolja je. O, kako će divna bogobojazni biti kuća. Bašće, rajske, edenske, u koje će ući. Kroz njih će rijeke teći. U njima će sve što zažele imati. Eto, tako će Allah bogobojazne nagraditi. One koje će meleki usmrtiti, a oni čisti biti. I kojima će govoriti: selam, mir vama. U džennet stupite zbog onog što činili ste. Čekaju li mnogobožci da im dođu meleki ili da im dođe kazna tvoga gospodara? Tako su postupili i oni prije njih. A Allah im nije nepravdu učinio, već su sami sebi nepravedni bili. I kazna ih pogodi zbog zala koja su radili. Skolilo ih je ono čemu su se podsmijehivali. Oni koji Allahu takmace pripisuju, vele: da je Allah htio, ni mi, ani naši preci, ne bismo se nikome drugome osim Allahu klanjali, niti bismo bez njegova dopuštenja išta zabranjenim držali. Tako su i oni prije njih činili. Pa zar poslanici imaju dužnosti druge osim da jasno obznane? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ Svakom narodu mi smo poslanike poslali. Allahu robujte. Đavola se klonite. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ Pa je Allah neke pravom stazom uputio, a ima i oni koji su zabludu zaslužili. Putujte po zemlji i pogledajte kako su skončali oni koji su poslanike lažnim smatrali. Iako bi ti želio da oni budu na pravoj stazi, Allah doista pravom stazom neće uputiti onoga koga prepusti zabludi. Takvima niko neće moći pomoći. Oni se Allahom, najvećom zakletvom, zaklinju: Allah neće oživiti onoga koji umre. A hoće. To je obećanje Allahovo što ispunit će se. Ali većina svijeta ne zna. يا da bi im objasnio ono u čemu se razilaze oni i da bi oni koji nisu vjerovali znali da su zbilja lažljivci bili. Doista, kad mi nešto hoćemo, mi samo tome kažemo, budi. I to biva. A one koji se radi Allaha iseli, nakon što im nepravda učinjena budi, mi ćemo doista na ovom svijetu ljepotom pogostiti. A nagrada svijeta onoga još je veća. Kad bi samo znali oni. Onima koji budu trpjeli i na gospodara se svoga oslanjali. I prije tebe smo ljude kao poslanike mi slali. I mi smo im objavljivali. Pitajte sljedbenike knjige ako ne znate. Jasna jamstva i knjige. A i tebi Kur'an objavljujemo da bi ljudima objasnio to što im se objavljuje. A i da bi oni razmislili. A zar su sigurni oni koji zle spletke kuju? Da ih Allah neće utjerati u zemlju. Ili da im neće, odakle se i ne nadaju, kazna doći. Ili da ih na putovanjima njihovim neće kazniti. A neće doista umaći. Ili da ih neće sve malo pomalo kažnjavati. Ali gospodar vaš je blag i samilostan. Zar ne vide oni? Da sve što Allah stvorio je, sjene svoje rasprostire. Sad sa desne, sad sa lijeve strane. Padajući Allahu nečice i predano. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Allahu ničice pada sve živo na nebesima i na zemlji. A i meleki. Oni se ne oholi. Oni se svoga gospodara koji je nad njima boje i što im je u dužnost stavljeno čine. Allah zapovjeda: Dvojici bogova vi se ne klanjajte. Samo je jedan bog. Samo se mene bojte. Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji. Njemu uvijek pripada predanost i vjera. Pa, zar nekoga drugog osim Allaha da se bojite? Od Allaha je sva blagodat koju imate. A i kad vas nevolja pogodi, vi opet njega glasno zazivate. A potom, kad nevolju od vas otkloni, vaša skupina jedna opet gospodaru svome pripisuje druga. Da bi tako nezahvalni bili prema onom što smo im podarili. Pa naslađujte se. Doista saznat ćete. A mnogobožci dodjeljuju onima koji nemaju razbora dio hrane od onog što im dajemo kao opskrbu. Tako mi Allaha, doista ćete vi biti pitani za potpore koje ste iznosili. I oni Allahu, slavljen neka je on, kćeri pripisuju, a sebi ono što priželjkuju. A kad nekom od njih glas dođe da mu se žensko rodilo, lice mu potamni žestoko, a on očajan bude. I od ljudi se krije zbog nesreće koja mu dodijeljena bi. Da li da tako ponižen žensko prihvati ili da ga u zemlju zarovi? Kako samo loše rasuđuju oni. Oni koji u onaj svijet ne vjeruju, svojstva su lošega, a Allahu pripadaju svojstva najviša. On je silni i mudri. Kad bi Allah ljude zbog nasilja njihova kažnjavao, na zemlji ne bi ništa živo ostavio. Ali Allah ljudima kaznu odgađa do roka određenoga. A kad njihov rok dođe, ne mogu ga nikoliko za tren jedan odgoditi ni požuriti. Oni Allahu pripisuju to spram čega odvratnost osjećaju. Njihovi jezici izgovaraju laži da, eto, njima pripada nagrada najljepša. Nema nikakve sumnje da njima vatra pripada i oni će u nju prvi biti nagnani. A tako nam Allaha i prije tebe smo poslanike slali narodima, ali šeitan je njima lijepim predstavljao njihova djela i on je drugar njihov sada. Njih čeka patnja nesnosna. Mi tebi knjigu objavljujemo da bi im objasnio sve oko čega se oni razilaze i kao uputu i milost narodu koji vjeruje. A Allah vodu s neba spušta. I njome zemlju oživljava nakon njena mrtvila. Doista, za ljude koju čuju, u tome jedan znak ima. A zbilja vam je i u stoci pouka. Pojimo vas iz onoga što se u utrobama njihovim nalazi. Mlijekom čistim. Što postaje između grizina i krvi. I koje je ukusno onima koji ga piju. A i od plodova palmi i loze pripremate napitke i opskrbu divnu. U tome je zbilja znak za ljude pametni. A gospodar tvoj pčelu nadahnuo je. Gradi sebi nastambe u planinama, u drveću i u onome što ljudi naprave. A potom hrani se iz svakojakih plodova, krotko idući stazama svoga gospodara. Iz utroba pčelinji izlazi napitak boja raznolikih. U njemu lijek za ljude se nalazi. Doista, u tome je znak ljudima koji razmišljaju. Allah vas stvara i poslije vam duše uzima. ima vas koji starost duboku doživite. Pa nakon što nešto saznate, to i zaboravljate. Zaista, Allah je sveznajući i svemoćan je. Allah je između vas jedne više nego li druge obskrbio. A oni kojima je podareno više, ne daju obskrbu onima koji su u vlasti njihovoj, a jednakih su potreba. I zar blagodati Allahove oni poriču? Allah vam od vrste vaše stvara žene. A od žena vaših dariva vam sinove i unuke. I lijepa jela vam daje. Zar da u neistinu povjeruju i blagodati Allahove poriču? I oni štuju mimo Allaha one koji im ne mogu nikakve dati obskrbe. Ni s nebesa, niti iz zemlje, i koji ništa ne mogu. Stoga, Allahu ne navodite takmace. Doista, Allah znade, a vi ne znate. Allah za primjer navodi roba koga posjeduju i koji ništa nema. I onoga kome smo mi opskrbu lijepu darovali, pa udjeljuje iz toga i tajno i javno. Zar su oni jednaki? Hvala neka je Allahu. Njih većina ne zna. A Allah navodi za primjer dvojicu ljudi od kojih je gluhonijem jedan, ništa nema. I u svemu zavisan od svoga gospodara. Ma gdje da ga pošalje, s dobrom ne dođe. Da li je onda jednak onome koji pravdu naređuje, a i sam pravim putem ide? Allahu pripada tajna nebesa i zemlje. A smak svijeta je kao treptaj oka, ili pak i brže. Zaista, Allah sve može. Allah vas iz utroba majke vaših izvodi, i ništa ne znate vi, i stvara vam sluh i vid i srca da budete zahvalni. Zar ne vidite kako ptice predano lete u prostranstvu neba? Doista, njih sam Allah održava. Zbilja, u tome su znaci za ljude koji vjeruju. Allah vam daje da u svojim staništima stanujete. I daje vam od koža stoke šatore koje s lahkoćom nosite u danima kad putujete. I kad konačite, a od vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove daje vam prostirku i stvari ugodne dok se ne istroše. Allah vam hladove dariva od onog što stvara i skloništa u brdima vam daje. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ. I odjeću vam daje, koja vas čuva od vreline. I oklope koji vas u borbi vašoj štite. Eto, tako vam Allah upotpunjava svoju blagodat da biste bili predani. Pa, ako se oni okrenu, tvoje je samo da jasno obznaniš. Oni priznaju, blagodat je od Allaha. I potom blagodat poriču, a većina njih su nevjernici. I na dan kad mi za svakog naroda proživimo posvjedoka jednoga, nevjernicima se neće isprika dopustiti, niti će im se umiljavanje Allahu dozvoliti. I kad nevjernici vide patnju, neće im se nimalo olakšati, niti odgoditi. I kad oni koji su njemu druge jednakim držali vide božanstva svoja, povikat će: Gospodaru naš, evo, ovo su božanstva naša, njih smo mi, a ne tebe štovali. Umirit će im dobaciti: vi ste zbilja lažljivci pravi. I toga dana oni će se Allahu predati i propast će im sve potvore što su potvarali. Onima koji nisu vjerovali i od Allahova se puta odvraćali, mi ćemo patnju na patnju dodati zbog toga što su smutnju sijali. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ i to na dan kad ćemo mi protiv svakoga naroda posvjedoka poslati između samih naroda tih. A tebe dovesti kao svjedoka protiv ovih. I tebi mi objavljujemo knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za muslimane. Allah zapovijeda pravdu i dobročinstvo i potpomaganje bližnjega i zabranjuje razvrat i ono što je ružno i plačenje. Da biste se opomenuli, Allah vas svjetuje. I obaveze prema Allahu preuzete ispunjavajte. I zakletve nakon što ste ih dali i Allaha za jamca sebi uzeli, ne kršite. Allah zbilja sve što činite zna. I ne budite kao ona koja je svoju pređu rasprela nakon što ju je bila čvrsto splela. Pa da tako zakletve svoje prijevremeno među se ubacujete. Zato što je zajednica jedna od zajednice druge brojnija. Allah vas time samo kušnji izvrgava. A na danu sudnjemu, jamačno, on će vam objasniti sve to u čemu ste se razilazili. Da je Allah htio, sve bi vas jedne vjere stvorio, ali on zabludi prepušta koga hoće i pravom stazom upućuje koga hoće. A vi ćete doista pitani biti za ono što ste činili. Ne uzimajte među se prijevarno zakletve svoje, da vam se noga قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. Nakon što čvrsta je bila, ne poklizni i da zlo ne okusite zbog toga. Što od Allahova puta odvraćaste, a vas još čeka i patnja velika. Zavjet dat Allahu, ne prodajte za cijenu prezrenu. Zbilja, za vas je, ako znate, bolje ono što u Allaha je. A to što vi imate, prolazno je. A što Allahovo je, vječno je. Mi ćemo doista onima koji su strpljivi bili podariti nagradu na najljepši način za ono što su činili. Koji god da urade dobro djelo, muško ili žensko bili, i k tomu u Boga budu vjerovali, mi ćemo dati njima da prožive u životu lijepome. I zbilja ih na najljepši način nagradom njihovom nagraditi za ono što su činili. Kad ti Kur'an hoćeš učiti, kod Allaha utočište od šejtana prokletog zatraži. Doista, šejtan nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju, koji se na gospodara svoga oslanjaju. Šejtan ima vlasti samo nad onima koji s njim prijateljuju. Koji druge Allahu ravnim smatraju. A kad mi ajet nekim ajetom zamijenimo, a Allah zna najbolje ono što objavljuje, oni tada veli: ti si samo patvoritelj. Nisi, nego njih većina ništa ne zna. I reci, od gospodara tvoga Džibril ga s istinom objavljuje, da bi one koji vjeruju učvrstio i uputom i viješu radosnom za muslimane on bio. Mi da kako znamo da oni govore, poučava ga zbilja čovjek neki. A jezik je u čovjeka toga zbog koga oni krivo zbore tuđi. A ovaj Kur'an je jezik jasni, arapski. Doista, oni koji ne vjeruju u znake Allahove, Allah neće uputiti stazom pravom. Njima pripada kazna bolna. Samo potvore oni iznose koji ne vjeruju u Allahove znake. Takvi su pravi lažovi. Onaj koji u Allaha uznevjeruje, nakon što u njeg vjerovao je, osim ako primoran bio je, a srce mu smireno u vjerovanju ostane, kažnjen bit će. Ali onima čije se grudi nevjerstvom ispune, srđba je od Allaha i njima kazna golema. Jer su život na svijetu ovom oni voljeli više od života na svijetu budućem. A Allah zbilja narod nevjernički pravom stazom uputiti neće. To su oni kojima je Allah pečat stavio na srca njihova i sluh njihov i vid njihov. Takvi su ljudi nemarni. Nema zbilja sumnje nikakve da su oni gubitnici na svijetu onome. A gospodar tvoj će jamačno onima koji se iseli, nakon što trpjeli su nasilje, i potom borili se i strpljivi bili. Gospodar tvoj će im nakon svega toga grijehe oprostiti i samilostan biti. Na danu kad će duša svaka samo sebe braniti, kad će duši svakoj sve što je zaradila dati i nikakva nepravda neće im se učiniti. A Allah kao primjer jedan grad navodi koji siguran i zadovoljan bi. Opskrba mu u izobilju iz mjesta svih dolazi. A opet na darovima Allahovim nezahvalan bi. I Allah dade da haljine gladi i straha okusi zbog onog što su činili. A njima je poslanik došao između samih njih, pa su ga u laž utjerali. I kazna ih potom zadesi, jer su zločinitelji bili. Jedite od onog dopuštenog i lijepog, čime vas je opskrbio Allah. I zahvaljujte Allahu na blagodatima, ako samo njemu robujete. On vam zabranjuje samo strv i krv i meso svinjsko i ono što je zaklano u nečije drugu, a ne u ime Allahovo. A onome ko prisiljen bude, ali da ne pretjeruje i da ne prestupi granicu, Allah će zbilja oprostiti i samilostan biti. I ne zborite laži koje izriču jezici vaši. Ovo je dozvoljeno, a ovo je zabranjeno, da biste tako vi o Allahu laži iznosili. Zbilja, oni koji na Allaha iznose laži neće uspjeti. Te tek će kratko uživati, a njima kazna bolna. A i Jevrejima smo mi zabranili ono o čemu smo ti prije kazivali. Njima mi nismo nasilje učinili. Već su sami sebi nasilje činili. A tvoj će gospodar sigurno onima koji su zlo iz neznanja počinili. Onima koji su se potom pokajali i popravili. Tvoj će gospodar njima nakon toga doista oprostiti i samilostan biti. Doista je Ibrahim bio čovjek predvodnik. Podan Allahu i vjeruje čiste. Mnogobožac on zbilja bio nije. Bio je zahvalan na njegovim blagodatima. Pa ga on odabra i uputi ga putem pravim. I Ibrahimu smo mi dobro na svijetu ovom dali. A na svijetu onome on će doista među odličnicima biti. A poslije smo mi tebi objavili. Ibrahimovu vjeru čistu ti slijedi. On Allahu druge nije smatrao ravnim. Subota je propisana onima koji su o suboti imali različita mišljenja. A gospodar tvoj će na danu sudnjemu zbilja njima presuditi o svemu onome oko čega su se razilazili. A ti putu gospodara svoga pozovi mudrošću i savjetom lijepim. I s njima ti raspravljaj na način najljepši. Doista gospodar tvoj najbolje zna ko je skrenuo s puta njegova. I on najbolje poznaje one na pravi put upućene. Ako kanite da na nepravdu uzvratite, tad uzvratite samo onoliko koliko vama bi učinjeno. A ako se strpite, pa to je zbilja za strpljive bolje. Budi strpljiv ti, a strpljiv ćeš biti samo s Allahovom pomoći. I nemoj se zbog njih žalostiti, niti zbog toga što spletke kuju u tjeskobi biti. Allah je zbilja sa onima koji se njega boje i koji dobro čine.